Radios Limitat Vea 91.6 FM. Bona tarda i benvinguts a l'EITI. El programa de la 91.6 de la FM, Ràdio Trinitat Vella, on intentem fer un repàs a grans èxits de l'època dels 80. Com ja sabeu, comencem des de 1980 la nostre passeig setmanal. En aquesta dècada comencem per 1980 i acabem en 1989. I el colofó final, una versió d'un tema dels 80 en format dance. No cal que us digui que ja sabeu que volem que participis amb nosaltres a través del 933456454, a través d'eiti@rtv-fm.com, o si no, poses en el Google Eiti i sortim. I també et pots descarregar els recopilatoris del programa. Ja van per 7 edicions de l'EITI Unremixed Hit i 3 del Oldies Unremixed Hit. Així que, tela. Va, no ens entretenim. Comencem amb una banda d'aquelles que ens agrada i que ens posen els pèls de punta. Són Queen. Des de 1980, Save Me. 1980, Save Me, de la formació Queen. I ara anem amb una coseta una mica més de ritme. 1981, Ricky e Poveri, Será perché ti amo? Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo. Recorda que estàs a la sintonia de la 91.6 de la FM, Ràdio Trinitat Vella, i que això és a l'EITI, i que si no es pot sentir per dial normal, doncs www.rtv-fm.com. Viatgem amb la nostra màquina del temps fins a 1982. Bobby O ens portava aquest tema, She Has a Way. Child, it's true. You know it's true. She'll have a

Necessitava més presentacions. I am what I am. Gloria Gaynor, 1983. Jo sóc com sóc. Mai millor dit. 1984 ens portava un altre tema. Mi comisión. The wall is you. The world is mine. No. not so right. I will not turn my back on you, though the moment is hard. People dancing on the other side of a rainbow colored disco. I'm alone with you and through my eyes the world is you. When I walk on the city's roads, the people are shades of skills. Close my eyes and look around, take a glance at my heart. I can tell what's going over me since I saw you last night dancing. Now I know my life came to the point that the word is you. Barcelona, yo tengo corrida la plaza de Como. Now in New York I'm singing for you, oh, oh, oh. Tu estás a París, moi je t'aime, on a rouge, on a movie. Bailando the Big Bang is time, oh, oh, oh. The world is you and you are my world, girl. The world is you and you are my world. The world is you and you are my world, girl. The world is you and you are my world. I què fan les altres? Si estàs torrat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Doncs ja estem a meitat de la dècada de 1985. I la formació Dead of the Life ens porta aquest tema, My Head Goes Bang. We'll be right back. la formació Dead of Alive. Sí, la mateixa que ens portava l'Spin Me Around, ens portava aquest My Heart Goes Bang Bang, 1985. Baixem el ritme i ens plantem a 1986 per sentir una balada a càrrec de Peter Gabriel and Kate Bush. El seu títol, Don't Give Up. Comença amb un suau, ja ho sé, ja ho sé. Sembla que encara no hagi començat. És que entra molt suau, molt suau, molt suau. Aquí comencen els primers compassos. Don't Give Up, 1986. Got to walk out of here. De ritme, ens posem alguna més animadet, va, que el Peter Gabriel i aquest Bush ens han deixat una mica així, con el bajón. Marxem a 1987, amb un dels grans, Michael Jackson, amb un dels seus grans temes, Smooth Criminal. Michael Jackson, el rei del pop, amb aquest Smooth Criminal de 1987. I ara anem amb un altre dels grans, en 1988, un tema doncs, que per alguns agrada, per uns altres no tant, però segurament és simplement irresistible. Simple Irresistible, 1988, Robert Palmer. We'll be right back. Plantem el darrer tema de la dècada, 1989. I es diu així, tal i com comencen, Goodbye. I és la formació Savage. kicking loud. It seems the only sound that fills this empty place of need. Reflections of your face, you lighten me at the face. Your lipstick on the glass by me. Goodbye. Lonely words are in my mind. You rise, don't hide. You love as I. You catch a summer. Per acomiadar-nos, com diuen els Savage, goodbye, ens acomiadem a un altre cop amb l'Smooth Criminal. Sí, senyors, ho repetim. I també versió del Michael Jackson, però del 1900... Ja estic dient jo el que no toca. Del 2011, això sí. Una versió de DJ Alfred Extended Mix. Original, com deien, de 1987, Smooth Criminal. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Adeu! Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella, la primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Ràdio Trinitat Vella. La ràdio més electrònica del districte 9 Santa Andreu.